This is the best radio station on the West Coast. Ni spelar ju bäst musik alltså. Fyra Pirate Rock. Fyra, och så ska vi dra iväg en liten virvel, för vi har fått besök i studion. Äntligen. Här kommer den. Gunilla från Jontefonden, välkommen hit. Tack. Tackar, tackar. Här är pompa och ståt. Ja, det var väldigt, det var fint. Hoppas inte du blir rädd. Nej. Folk brukar tycka det, varför, vad håller hon på med? Ja, jag visste, det var roligt. Mycket du låter, Antonina. Ja, det är lugnt. Summa kardemumma lite så här. Jag körde häromdagen på väg hit till studion. Och så såg jag en bil som var superstripad och med Jontefonden, och jag blev ju jättenyfiken och gick in och googlade lite och fick mig en uppfattning lite av vad det handlade om. Men då ringde jag till er och frågade ifall ni faktiskt kanske kunde komma hit och prata med din man, tror jag. Och snälla, kan inte komma och berätta? Så att jag lägger över ordet till dig, Gunilla. Vad är Jontefonden för något? Jontefonden är en stiftelse som vänder sig till barn och ungdomar som väntar på eller har genomfört en organtransplantation. Och deras syskon också. Det är viktigt, syskonperspektivet. Och det hela handlar om att skapa glädje för de här barnen. Guldkant. Hitta på något roligt. Det är ju en ganska tuff situation barnen är i. Både innan och efter transplantationen. Så att vi vill bara skapa glädje helt enkelt. Så enkelt var det. Så enkelt är det. Nej, men är ni med på något sätt att påverka folk och kanske bli registrera sig i just donations... Ja, så är det ju. För att det är klart att alla våra barn som är med eller som är under Jontevårdens paraply, kan man säga. De har ju fått eller väntar på ett organ. Så det är en naturlig del för oss att propagera för det här med att anmäla sig på listorna. Ja. Eller på de här donationsregistren. Är det du och din man som startade detta? Egentligen inte. Nej, okay. För det är så här att, eller vad som startade det här, jag kan berätta bakgrunden. Det är kanske många kungar som vet om det, men de har ju träffat Jonathan kanske. Men det är våran son Jonathan. Jonathan föddes 00 och när han var 6 år, 2006, då fick han en lungfibros i sina lungor, och det är att de blir förstörda helt enkelt. Man får ärr i lungorna som inte kan ta åt sig syre. Okay. Och det fick Jonathan, och då fick han leva med syrgas hela dygnet runt. Och vi fick reda på redan då att Jonathan någon gång i sitt liv så kommer han att få göra en transplantation för att hans lungor var förstörda. Och det skulle helst vara ganska långt fram i tiden, och då tänkte vi, ja, det är långt fram, det är ingen fara. Nej. Och sen så 2012 var hans lungor så dåliga, så då blev han uppsatt på lista. Och det stod han då i 3 år nästan. Och sen så höll inte hans lungor för den här väntan, så att han gick bort i november förra året. För jag får rysningar. Ja. Så är det. Ja. Och under den här tiden Jonathan var sjuk, så vi bestämde, jag och min man, redan från början att vi ska göra allting. Vi ska liksom fixa allting. Göra det vi vill göra. Och vi såg våra kompisar. Och då för 4 år sedan så började de spåna om att de skulle starta en stiftelse. Och efter mycket spånande så kom vi fram till den här stiftelsen och vad den skulle handla om. Ja. Och att det var det som skulle göra mest nytta. Ja. Men vilken resa. Ja. Hur tar man sig igenom det? Ja, det gör man ju knappt. Men det går, allting går. Så är det. Men då, Jonathan har syskon, eller? Ja, han har en storebror som heter Christian. Ja. Och han är också engagerad i Jontefonden. Så att det blev liksom ett projekt för både kompisar och för oss då. Varför? Det låter ju så hemskt egentligen, för när man väntar på ett organ så väntar man i princip på att någon annan ska dö. Men varför tog det så lång tid? Varför hände det ingenting? Eller hur? Det där är lite svårt. Just för barn är det ju väldigt speciellt. Ja. Det är ju en speciell situation, och lungor är också rätt speciellt. För det är lite storleksberoende. Okay. Eller det är storleksberoende. Jonathan var ganska kort. Så att han kunde bara ta en viss lunge från en person med viss längd. Och sen handlar det om att det ska komma in. Alltså den människan som ska donera, det vill säga som redan är död. Den ska ha rätt storlek och rätt blodgrupp. Ja. Och framförallt ha friska lungor då. Ja, det är klart. Jesus, vilken grej. Men vad är det för grejer som ni gör? De här roliga sakerna och sånt där. Vad är det då man hittar på? Ja, alltså egentligen är det barnens önskningar. Mm. Så att vi har inte liksom sagt vad vi ska hitta på egentligen. Utan de här barnen som söker, eller de som syskonen som söker, de får själva hitta på vad de vill. Mm. Vad de tycker skulle ge dem guldkant. Och vi har skickat iväg en kille till Daftö i somras med sin familj. Det är ju superkul. Han var hjärttransplanterad och blev hjärttransplanterad när han var 1,5 år. Mm. Då var han 8 år och levde ganska bra. Ja, vad härligt. Och kunde åka iväg och hitta på någonting. Ja, att det ska vara hitta på något roligt. Då ligger man på sjukhus, kan det ju vara en sån grej att man får ballonger i taket för att det skulle kunna vara roligt och det är något att prata om alla precis. Som kommer. Och, alltså lite små, liksom både smått och stort egentligen. Så att vi har inga, vi säger inte någonting om någon. Nej. Vi fick någon önskan, det var en tonårstjej, då vill hon gå till en viss frisör och färga sitt hår blått. Så ni fattar det? Det är högt och lågt. Nej, men vill du det, då gör vi det. Då löser vi det, det är ju perfekt. Ja. Men gud, vilka eldsjälen är, det är ju helt grymt. Ja. Jag blir helt tagen. Ja, jag blir också väldigt, väldigt tagen. Blir helt tyst. Men vi kanske kan ta en låt och så kommer vi tillbaka till Gunilla alldeles strax igen och så fortsätter vi prata om Jontofonden här på Pirate Rock. Alter Bridge, Show Me a Leader på Pirate Rock 95.4 när vi har gäst här i studion. Det är Gunilla från Jontofonden som precis har berättat lite bakhistoria kring det hela. Och det vi tänkte glida in på det är hur gör man för att bli organdonator, eller vad säger man? Anmäla sig till register, hur funkar det? Ja, egentligen är det ju så här att man... Alltså det är inte tvunget att man ska anmäla sig till organ. Nej, det bestämmer man. Eller donationsregistret, utan det bestämmer man ju själv. Mm. Och det är ju huvudsaken, det här att ta det beslutet, säger jag. Det är nog huvudsaken att man gör. Sen om det blir plus eller minus, alltså om det blir för eller emot, det får man bestämma själv. Ja. Och sen så är det så att alltså det bästa är att anmäla sig till registret, för det är snabbast för sjukvården att ta reda på det. Men det funkar också att ta ett kort i sin plånbok. Mm. Att ha MOD, har en app som man kan ha på sin telefon. Den funkar också. Vad heter den? MOD, mer organdonation, finns det en stiftelse som har. Mm. Och man kan också berätta för sina närstående. Mm. Men man ska veta att alltså när det väl händer det här att du kan bli organdonator. Mm. Det är väldigt speciellt och det är ofta att det är olycka. Det är lite tragiskt. Mm. Så att det är inte så säkert att dina närstående kommer ihåg vad du har sagt. Nej, precis. Så för att vara riktigt säker så ska man faktiskt sätta upp sig på organdonationsregistret. Mm. Och det gör man jätteenkelt. Och jag har hittat en bra hemsida. Det är www.livsviktigt.se. Mm. Och där får man också svar på många frågor. Och det finns också en koppling till donationsregistret. Mm. Så den är jättebra. Den kan man gå in och titta. Mm. Jag har faktiskt anmält mig. Ja, det vet jag att du sa för några år sedan. Min man har också gjort, eller han har i alla fall en sån här blånbok, en gul lapp har jag för mig. Ja, de har ju varit alla färger, det var ju länge sedan man egentligen kunde börja och anmäla sig. Och alla är så osäkra, så här, åh, jag anmälde, jag gjorde det för länge sedan. Mm. Men egentligen kan man bara gå in och anmäla sig en gång till, för det är den sista registreringen som gäller om man är osäker. Ja, för då vet jag, då kunde man också välja vilka typ av organ man vill donera. Och man kanske bara, nej, jag vill faktiskt inte att mina ögon till exempel ska tas. Utan, så är det om du är på registret. Mm. Då kan du välja bort. Jag vet, för många år sedan så blommade det här upp rätt mycket, va? Vill du donera eller vill du inte? Det bara kom helt plötsligt, i alla fall till mig. Men då fick man alltid höra, vill du eller vill du inte? Vad säger folk som inte vill eller vill? Vad brukar vara anledningarna till hur man tänker? Liksom? Jag får jättemycket sånt. Ja, det är så. Ja, jag kan tänka mig det. Alla de här skeptiska sakerna. Ja. Man är väldigt rädd för organhandel. Mm-hmm. För det har man ju förstått att det finns. Och det hör man ju, det är mycket i tidningar. Och så. Ja. Men det ska man veta att det finns absolut inte i Sverige. Nej. Det är ju förbjudet. Och det är förbjudet mot utlandet. Och det är förbjudet att ta in organ också. Mm. Så det funkar, eller det finns inte i Sverige. Sen är nog den vanligaste grejen är nog att man inte riktigt... Man är rädd för att man inte är död. Mm. Ja. Och att det finns liksom en chans kvar. Och att de ska liksom... skynda på det här för att man är organdonator. Aha, okay. Det behöver man inte heller vara rädd för. Nej. För det är faktiskt det officiella dödsbegreppet från 1988 som gäller. Och det gäller även inför en transplantation eller en organdonation. Mm. Och det är att man har total hjärninfarkt, heter det. Och det är att man inte har någon blodtillförsel i hjärnan. Man är hjärndöd. Och det är det dödsbegrepp som gäller. Så donerar du inte? Och det är först då som de tar upp den här frågan. Och väljer du inte att donera så stänger de av egentligen för dig. Ja, okay. Så att du är död. Och de gör ju massa undersökningar. Så de gör. Och har du exempel fått mycket mediciner eller du har varit nedkyld, då gör de en speciell röntgen. För att kolla så att allt är reko. Så att man är liksom, så att man är borta. Så det är nog den största. Och sen så tror jag att det är jättemycket folk är rädda för döden. Ja, men det man pratar inte om det. Och jag då som haft ett barn som har behövt organ. Jag har ju försökt att säga att, men har ni pratat med era barn? För vi fick ju få prata på Jonathans skola. Och, vi fick, och barn är superenkla. De säger bara, ja, det är klart. Vad ska jag med det till? Ja, precis. Nej, men det blir ju lite så här, för det, jag ställde själv den frågan till mig själv. För då hade jag sett det på, om det var någon sån här gala på TV4, då det var någon tjej faktiskt som drog upp det här med mord och sa att hon hade blivit transplanterad, heter det, när hon var yngre och lyfte upp detta och ville prata mer om det, och då blev jag så här, shit, ja, nej, men det är klart att jag också ska göra det, för att jag behöver ju inte ha mina organ när jag inte finns längre, och kan de komma till användning så är det hur bra som helst, och då kanske jag till och med kan rädda liv, inte bara ett, utan jag kanske till och med kan rädda flera. För det var någon jag såg på sådana här klipp som cirkulerar på Facebook. Då var det någon tjej vars barn hade omkommit. Men hennes hjärta sattes in i en pojke eller en annan tjejs kropp. Liksom. Och då fick hon höra hennes barns hjärta slå i den här flickans kropp. Och du vet, alltså, tårna bara sprutar ju från mig. Liksom. Det är ju grymt att man kan göra så här egentligen. Ja. Och ofta efterlevande tror jag. Faktiskt, det är väldigt sällan man ångrar att man har gjort att man har gjort det här beslutet om efterlevande. För det är ett sätt att den här människan ska leva vidare faktiskt. Ja. Och en människa, en donator kan rädda upp till 8 liv. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är grymt. Det är och på listan då, 1 juli i år, så stod det 864 personer som behöver organ. Det är så många. Ja, och en del av dem är, eller ja, en hel del av dem är barn och ungdomar. Det är drygt 600 behöver nya njurar, och det är ju kanske där kan man ju ta lite eller kan man få levande donation ifrån någon släkting eller så där, så det kanske är ändå lite bättre, men resten då behöver egentligen. Ja, för man som du säger, man plockar inte närmsta, alltså typ Danmark, Finland, alltså att det skickas, transporteras över. Jo, det gör det, men varje land. Så har jag fått förklara. Varje land äger sina organ. Okay. Först och främst. Så om man inte har behov av det organet, just den blodgruppen, det här, det finns ingen mottagare, då skickas. Okay, då börjar man titta. För det känns ju tråkigt om det skulle gå till spillo. Liksom. Det är nog väldigt, väldigt. Det tror jag väldigt ytterst sällan gör det. Men sen kan ju organen vara dåliga. Ja, det vet man ju inte. Nej. Vet man hur många det är som är uppsatta på den här listan? Ja, för 864. Ja, men som vill donera, tänkte jag. Eller som är med. Är det jag har en siffra. 25% av svenska folket är med på organdonationsregistret. Ja, det är så pass. Ja. Men vi är det landet i Sverige, eller i Norden, som har mest egentligen organ. Alltså, vi är väldigt villiga att donera, säger vi i alla fall. Så 80% av svenska folket säger sig vara villiga att donera organ. Men de har liksom inte satt det aktiva beslutet. Fått tummen ur liksom. Det är väl det som är synd. För vad som händer, det är ju att det är väldigt brått. Och då för att få den bästa behandlingen, för att få den bästa liksom utgången av organen, så ska det ju ske snabbt. Ja. Men för saken är, jag tror du säger 80% och alla kan säkert göra det, men man får inte till sig det tillräckligt ofta för hur allvarligt det är. Nej. Som nu, direkt så fort du kommer gå så kommer jag skriva in mig på den här sidan, men det, alltså, man måste få det till sig, sådana är ju människor. Man måste nästan få det pränta. Vill du skriva på? Ja. Och det är väldigt få egentligen som dör, som är möjliga organdonatorer. För man måste dö på ett speciellt sätt. Man måste ju ha den här totala hjärninfarkten, och det måste vara kopplat till en respirator. Och det är ganska så få som liksom avlider på det sättet. Så de är ju extremt viktiga. Ja, det dör ungefär 90 000 personer i Sverige om året. Och runt 200-270 är möjliga. Ja, det är inte mer. Så det är jättelite. Och du kan tänka, om det är 864 personer på listan, Visst. Så är det ju hjältar som beslutar att man ska donera. Mm. Verkligen. Jesus. Men för att glida in lite mer på Jontefonden här. Om det är någon som lyssnar här och känner shit, jag vill vara med och bidra till något riktigt roligt för Jontefonden. Hur går man tillväga då? Ja, man får gärna gå och titta på vår hemsida. Där står ju alla uppgifter om oss. Och det är www.jontefonden.se. Mm. Där har vi även en film som handlar om att vänta på organ. Så om man ska diskutera framför eller runt sitt köksbord så kan man gå in och titta på den tillsammans med sina barn. Mm. Så får man något att prata utifrån. Mm. Så får man gärna lämna ett bidrag. Mm. Och vi har både postgiro och bankgiro och Swish. Mm. Och vi är med vi är 90-kontrollerade då ifrån Svensk insamlingskontroll. Och vi är medlemmar i FRI för att det ska vara säkert för de som ger pengar att vi använder pengarna på rätt sätt. Ja. Och allt det här kan vi självklart lägga ut på vår Facebook-sida sen också så att folk får ta del av det där. Och är det många som brukar höra av sig och vill liksom hjälpa till där eller? Ja, det är det ju absolut. Mm. Och vi har ju mycket, alltså stiftelsen är ju växande, så är det ju. Så vi har ju alltid behov av att folk hjälper oss på det ena eller andra sättet. Mm, mm. Men det är klart att våran stiftelse drivs ju av att vi får bidrag. Ja. Det är ju så det funkar. Mm. Det är ju pengarna som gör att vi kan ge ännu mer. Ja. Så ja, vi är tacksamma för alla bidrag, små och stora. Ja, det är klart, det är klart. Är det något annat du känner att du vill lyfta, Gunilla? Nej, egentligen inte. Ja, det är det här att gå in och faktiskt ta av sitt beslut faktiskt. Om man nu ska göra något riktigt, riktigt gott för mänskligheten. Mm. Så gå in och ta ett beslut om att du ska eller inte ska donera organ. Ja. Så att du får bestämma själv. Mm. Man kan ju börja med att kolla på filmen i alla fall. Och titta på filmen. Ja, det handlar om Jonathan. Absolut. Ja, det ska man göra. Gunilla, tusen tack för att du ville komma hit och upplysa det här och uppmärksamma oss om Jontefonden och allt vad organdonation heter. Och vi önskar dig stort lycka till och hoppas ju självklart att du vill komma tillbaka hit ifall det händer andra grejer för er i framtiden här. Det gör jag gärna. Ja. Tusen tack. Tack. Du lyssnar på Pirate Rock. Jag tycker det gör bra. Jag lyssnar på det så gott som varje dag. Alltid när jag sitter i bilen. Västkustens egna radiostation. Väldigt bra blandning med nytt och gammalt. Kanonmusik. Pirate Rock.